do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę Państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w Mini Lotto! Podbijamy wygrane w Mini Lotto. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Padł pierwszy gol w meczu Polski z Chorwacją na Narodowym. Adwokat Kamila L., youtubera znanego jako Budda, twierdzi, że w świetle złożonych zeznań jego klient jest niewinny. Strategia migracyjna przyjęta przez rząd przeciwna uchwale była m.in. Lewica i Polska 2050. Polska prowadzi z Chorwacją 1-0 na Stadionie Narodowym. Bramkę w 5 minucie zdobył Piotr Zieliński. Więcej o spotkaniu Ligi Narodów za chwilę powiemy w sporcie. Kamil L. będzie walczył do samego końca, żeby udowodnić swoją niewinność. Tak mówi Mateusz Mickiewicz, adwokat reprezentujący znanego youtubera występującego pod pseudonimem Budda. Według niego wyjaśnienia Kamila L. wskazują na to, że jest niewinny. Pan Kamil złożył obszerne wyjaśnienia, które moim zdaniem w całości wskazują na to, że jest on niewinny w zakresie tych zdarzeń, które są objęte postępowaniem. Pan Kamil w sposób szczegółowy nakreślił okoliczności, które zdaniem organu miały być w jakiś sposób nieuprawnione i na pewno pan Kamil będzie walczył do samego końca, żeby udowodnić swoją niewinność. Kamil L. oraz 9 innych osób usłyszało zarzuty. Chodzi o wyłudzanie VAT i nielegalne organizowanie loterii hazardowych. Grozi za to do 10 lat więzienia. Rada Ministrów przyjęła strategię migracyjną. Rząd zajmował się dzisiaj projektem uchwały, która była krytykowana m.in. przez współkoalicjantów Lewicę i Polskę 2050. Rząd obradował dokładnie w pierwszą rocznicę wyborów z 15 października, ale jak mówił premier, czasu na świętowanie nie ma. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że rząd znajdzie porozumienie w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Zaznaczył, że wie, ile emocji budzi temat migracji. Jak mówił, inaczej będzie na tę kwestię patrzył aktywista z organizacji pozarządowej, który z pobudek etycznych działa na rzecz ludzi, a inny obowiązek ma szef Straży Granicznej czy policjantka, którzy pilnują granicy. Wszyscy powinniśmy siebie w tej debacie też szanować. Mam nadzieję, że dzisiaj także znajdziemy te wspólne wątki, które pozwolą nam skutecznie chronić granice i terytorium, a równocześnie z czystym sumieniem podejmować nawet najtrudniejsze, najtwardsze decyzje. Najwięcej emocji wywołuje zapowiedź premiera dotycząca częściowego zawieszenia prawa do azylu. Przeciwko takiemu zapisowi protestowali dziś aktywiści przed kancelarią premiera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozpoczęła się budowa ostatniego z 6 niszczycieli min zamówionych przez marynarkę wojenną. W stoczni remontowa Shipbuilding w Gdańsku uroczyście przecięto pierwszy fragment blachy na okręt ERP Czajka. Mówi komandor Piotr Skóra z Agencji Uzbrojenia. To jest jakby ukoronowanie kolejnej serii jednostek budowanych w tej stoczni. Te stocznie budowały wcześniej holowniki, też teraz jest 6 niszczyciel min. Te nowo budowane okręty znacząco podniosą zdolności obronne naszego kraju. ORP Czajka będzie ostatnim okrętem wybudowanym w programie Kormoran 2. Dołączy do floty operującej na Morzu Bałtyckim i Północnym. Ma być gotowy w 2027 roku. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Radomiu okradł sklep. Podczas napadu strzelał z wiatrówki i uciekał kradzionym rowerem. Ze sklepu na ulicy Żółkiewskiego mężczyzna ukradł artykuły przemysłowe, ale podczas ucieczki próbował go zatrzymać pracownik placówki. I gdy interweniował, sprawca kradzieży strzelił do niego z wiatrówki, po czym odjechał rowerem. Mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz. Oficer dyżurny natychmiast kierował na miejsce policyjne patrole. Wkrótce mężczyzna został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, również rower był skradziony z jednego z okolicznych osiedli. Wprawdzie napad był z użyciem wiatrówki, a nie broni palnej. Ucieczka wprawdzie skradzionym pojazdem, ale rowerem, to sprawcy za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Ktoś powie, jakie miasto, taki Al Capone, ale można też powiedzieć, że jest tam tak bezpiecznie, że lokalnych gangsterów stać tylko na wiatrówkę i kradziony rower. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Resort Transportu USA ukarał niemieckie linie lotnicze Lufthansa grzywną w wysokości 4 milionów dolarów za dyskryminację ortodoksyjnych Żydów podczas lotu. Jest to rekordowa kara za złamanie praw obywatelskich przez powietrznego przewoźnika. W 2022 roku grupa niemal 130 ortodoksyjnych Żydów podróżowała z Budapesztu do Nowego Jorku. Zostali jednak wykluczeni z dalszego lotu podczas międzylądowania we Frankfurcie. Lufthansa zarzuciła części z tych pasażerów odmowę noszenia maseczek. Choć dotyczyło to tylko niektórych pasażerów to zabroniono wstępu na pokład wszystkim. Wielu jednak nawet się ze sobą nie znało. Lufthansa przeprosiła za incydent jeszcze w 2022 roku i ogłosiła, że we współpracy z Komitetem Żydów Amerykańskich przeprowadziła szkolenia z przeciwdziałania antysemityzmowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Bez Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie grają polscy piłkarze z Chorwacją w czwartej kolejce Ligi Narodów. Łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam Dariusz Urbanowicz. Jak na razie mamy powody do radości. Takie wspaniałe wieści, bo od piątej minuty prowadzimy 1-0 po strzale Piotra Zielińskiego, ale w tej chwili rzut wolny po prawej stronie od pola karnego. Luka Modlić, delikatna, taka subtelna wrzutka gdzieś na głowę, ale są nasi obrońcy, potężny strzał, no i mamy remis, wyrównanie Chorwatów, a pięknym wolejem popisał się Sosa, strzał z lewej nogi po tej właśnie wrzutce Luki Modlicza, który był niewidoczny dotychczas, gdzieś tam mimo swojego niewielkiego wzrostu przeciskał się, ale nie za bardzo mu się udawało te piłki rozdawać, ale ta wrzutka teraz przepiękna, a więc mamy 1-1, wcześniej gol w piątej minucie Piotra Zielińskiego po asyście Kacpra, młodziutkiego Kacpra Urbańskiego, też fantastyczne podanie za linię obrony, precyzyjny strzał zagrającego dzisiaj w roli kapitana z numerem 10 na plecach Piotra Zielińskiego. No cóż, mamy remis 1-1, gramy dalej. Dziękujemy za relację. Grała też młodzieżowa reprezentacja Polski. Ta do lat 21 zremisowała z Niemcami 3-3 w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy. Dzięki temu Polacy zajęli drugie miejsce w grupie D i zagrają w przyszłorocznych mistrzostwach. Wyjątkowe zwycięstwo z siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle w zaległym meczu czwartej kolejki Plus Ligi. Zaksa wciąż bez kontuzjowanego Bartosza Kurka pokonała Kuprum Stilą Gorzów 3-1. Zespół z województwa opolskiego zwycięstwem uczcił 49. rocznicę powstania Kędzierzyna-Koźla. Hubert Hurkacz nie zagra w tenisowym turnieju w Bazylei, gdzie w ubiegłym roku dotarł do finału. Ostatni mecz Hurkacz rozegrał 27 września. Wtedy przegrał w drugiej rundzie w Tokio z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 4-6-4-6. Potem wycofał się z turnieju w Szanghaju, w którym miał bronić tytułu. Na koniec tego serwisu jeszcze łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam Dariusz Urbanowicz. 21 minuta, wciąż 1-1, prowadziliśmy przez dobry kwadrans po pięknym strzale Piotra Zielińskiego. No ale tymczasem mamy remis, także ten mecz rozpoczyna się od samego początku. Jeszcze raz dziękujemy za relację, ponownie o sporcie za 2 godziny. W ciągu dnia jutro od 7 stopni na Podhalu przez 9 na wschodzie, 12 w centrum i do 15 miejscami na zachodzie. W nocy jutro sporo chmur, miejscami może przelotnie padać deszcz. Nad ranem pojawią się natomiast mgły. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. We'll be right back. Weź udział w Igrzyskach Wolności i spotkaj ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki. Będą z nami Andrzej Sapkowski, Danuta Wałęsa, Guy Verhofstadt, Dorota Masłowska, Jan Holoubek, Nazanin Bouniadi, Artur Rojek, Katarzyna Kasia i inni. Przyjdź i rozmawiaj o tym, co ważne. Polska, Europa, przyszłość. Igrzyska Wolności. 18-20 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyd i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kawryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To my zapraszamy na 273. jubileuszowe wydanie HCH. A dziś mamy dla Państwa spotkanie z artystą, którego właściwie sami nie znaliśmy kilka tygodni temu. Trzeba się przyznać, sprawę postawić jasno. Gdyby nie to, że odkryli go na nowo po latach członkowie jednej z naszych ulubionych grup, to pewnie dzisiaj byśmy nie słuchali tego człowieka. Znaczy, ja powiem szczerze, kiedy pojawiła się kompozycja Burial at the Sea, to natychmiast zacząłem szukać, penetrować i już wtedy wiedziałem, o kogo chodzi, ale to był, zdaje się, początek września. I od tamtej pory to nazwisko towarzyszy mi i czekałem na premierę płyty. Cała płyta już jest, ukazała się w miniony piątek i dziś słów kilka opowiemy Państwu o, jak to mówi Adrian Lenker, jednym z największych autorów piosenek wszechczasów, czyli o Takerze Zimmermanie. To druga godzina HCH, a w pierwszej jak zwykle sporo nowych płyt, sporo zapowiedzi płyt, których jeszcze z nami niemal niebawem będą. No i bardzo międzynarodowe towarzystwo, jak zwykle. Japonia i Kanada w pakiecie za moment, na początek. Tak, ale Polska też będzie przynajmniej w jednym fragmencie. Proponuję może nie łączyć się już ze Stadionem Narodowym, bo Chorwacji nie przewidujemy. Połączenie i bramka, ale z drugiej strony przecież to był strzał idealny, to połączenie z Darkiem, to w ogóle absolutnie idealna sytuacja. No tak, ale nie mamy w planach muzyki. No, niestety. Mam podgląd, Jacku. Jakby ci to powiedzieć, są złe wiadomości. Aż spadłem z fotela. No to mów już teraz, żeby było. Słuchaj, no ale wierzę w to, że są dwa gole kolejne. Tylko dwa kolejne gole. Tak, czyli jest tylko dwa kolejne gole i to nie dla naszych. Czyli jest jaki wynik? Z tego co? 3-1? Odświeżyć, bo ja nie wierzę po prostu w to, że to się dzieje. O matko, to może w takim razie zaczynamy. Co tu się dzieje, napisał sprawozdawca. Zaczynamy 233. jubileuszowe wydanie HCH. Bartek sprawdza, co tu się dzieje na Narodowym. Thank you. Johna Jano na początek tego wydania HCH, Someone Asked Me How I've Been, z albumu zatytułowanego Johna Jano and the Heavy Loop. The Heavy Loop to oczywiście zespół, ale też kompozycja, która wieńczy całość tej płyty. Płyta lekka, wydawałoby się nie za długa, a potem na koniec jest utwór 30-minutowy The Heavy Loop. I tam właściwie nic już nie jest oczywiste i zaskoczenie za zaskoczeniem, bo tak to właściwie wyjściowo w muzyce japońsko-kanadyjskiego artysty, kompozytora, producenta zaskakuje głównie to takie połączenie jazzu i właściwie takiej wrażliwości popowej. Ale to jest bardzo pięknie rozwijający się album. Johna Jano urodził się w Hiroshimie, dorastał w Vancouver i to, o czym... Dzisiejszego zwrotu wydarzeń. Już doszedłeś do siebie. Wiemy, 3-1 przegrywamy, w związku z tym już nie łączymy się z narodem. Zawsze uważałem, że lepiej słuchać muzyki, prawda? No, niż bezpiecznie, emocjonalnie zawsze się czułem bezpieczniej. Piłką, ale na to cóż, inni mają inaczej. To co, w takim razie słuchamy dalej. Aha, przy okazji, nasz adres hch@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach, ale dzisiaj główny temat to Tucker Zimmerman i jego nowa muzyka i trochę odkrywany po latach artysta. O nim będziemy opowiadać w drugiej części. A teraz, jak to zwykle bywa, różności. Przystanek w Queens nowojorskim, czyli w dzielnicy, w której, która najbliższa jest Elucidowi. To jest Chas Hall, producent, raper, członek formacji Armand Hammer. Wielokrotnie przez nas prezentowany, ale zazwyczaj jakoś tak się zdarzało, że jako artysta towarzyszący Billemu Woodsowi. I tak będzie za chwilę również. I tak będzie za chwilę, tylko towarzystwo jest w drugą stronę. Plus jeszcze Saint Abdullah, producent, który tutaj wnosi jakieś takie bliskowschodnie skojarzenia. I to jest fragment płyty Revelator, która ukazała się w ostatni piątek i jest teoretycznie solowym albumem Elucida, no ale jak widać dużo znajomych się tutaj pojawia. A zaraz później inny producent z nieco innej półki muzycznej Polski, Zaumne. I to będzie fragment, zapowiedź jego nowej płyty, która dopiero w listopadzie. Korba! Bad pilots waiting on money, thinking of murder, eating darkness since before I could remember. We can still tempt it, hand hidden grease. Guards in the need for validation like tender humans. I squeeze my children's hand and walk hard against the wind. Sevenfold vengeance, it can never end. Niggas die for less, the more I thought, the less I pray. Now this or that, what's in the way? I bought a trunk full of tiny violins and bloodletting. I can play one on each finger for every seven bodies. This garbage world scarred and things we won't say, be thankful. It's a sacrifice, not a hymn. Earthly grief, bitch, whose cup is never full. Insatiable pause, pulling from a poorly rolled spliff, it's mine and it's hitting. Weather balloon floating horizons distance. I wake up and thrust inside my missus. Two fistfuls of hair, my face buried. Married to the game before September's child. Death may smile, stretch linen high inside whispered vows. As for me and my house, the short accounts, we rag the files. I'ma ask you now. Where in the light? Look in the fire. Look before you buy. So I know it's coming. Where in the light? Look in the fire. Look before you buy. So I know it's coming. I really did, I left the flesh behind. Locked the doors, even when I was out, I was inside. Let go of ambition and pride, I'm no prize. I was just looking for a place to hide like a sick animal, but we survived. Sent white men to collect my mechanicals. White men sent me to the stage, perform mechanically. I can't throw off this malaise. Count the days towards what? I don't know, but I know I'm not afraid. You gotta keep the devil way down in the hole. It take two men to dig a grave, but I do dirt on the lonely, if you'll allow me to paraphrase. Buddy Holly on the plane, I'm focused on the next gig. It's a weight on my chest, I waited for the message. Made it past the beta test, Victor let his monster live. Don't bother asking, I gave everything I had to give. This is planned obsolescence. Told the pigs I asked questions. Bodies wash up on the beach. They squat waiting for the drugs. Floated on the beat. Cabin pressure is just enough. Crazy if you think you're crazier than us. Crazy. crazy if you think you're crazier than us. We're in the light, look in the fire, lick before you bite, so I know it's coming. We're in the light, look in the fire, lick before you bite, so I know it's coming. So I know it's coming. So I know it's coming. Mateusz Olszewski, czyli Zaumne, z gościnnym udziałem Natalii Pancer, z albumu, który będzie nosił tytuł Only Good Dreams For Me. Wydaje go słowacka wytwórnia Warm Winters Limited i premiera jest 15 listopada. A wcześniej Elucid z Billym Woodsem, czyli kompania nowojorska Bad Pollen z albumu Revelator. 27 minut po godzinie 21. HCH w Trójce. To teraz połączenie, no nie chcę powiedzieć naszych brzmień, bo to, co za chwilę zabrzmi, jest już bardzo, bardzo międzynarodowe. Jeśli państwo słuchali ostatniego wydania Samocha, to wiedzą państwo już znacznie więcej. Sagara i trzeci album to jest materiał, który pojawi się w najbliższy piątek. Sagara, czyli przedsięwzięcie polsko-hinduskie, za którym stoi Wacław Zimpel. Krótkie przypomnienie, w 2012 roku, właściwie pod koniec, Wacław Zimpel wyjechał po raz pierwszy do Indii i tam spotkał się z różnymi muzykami, którzy zaczęli wprowadzać go w świat tej fascynującej kultury. I od tego rozpoczęła się długa podróż Wacława Zimpla do Indii, częste powroty i tak narodziła się Sagara, czyli zespół polsko-hinduski. Ukazały się do tej pory dwie płyty. Trzecia ukaże się w najbliższy piątek nakładem Glitter Beatu. To, co chyba najbardziej fascynujące, jest to, że w ciągu tej dekady od właściwie ukazania się pierwszej płyty muzyka Sagary, czy też sama Sagara, bardzo się zmieniła, bo jeżeli państwo posłuchają tego nowego materiału, to okaże się, że to jest zupełnie inny zespół. I to zestawienie chociażby pierwszej płyty utworu Sagara, który słuchaliśmy wspólnie w niedzielę wieczorem, i nowych brzmień, to trochę jak połączenie ognia z wodą. Ale wszystko się zmieniło, zmieniła się muzyka Sagary i zmieniło się także postrzeganie Wacława Zimpla, także czysto produkcyjne tej muzyki, bo ona jest po prostu inna. No tak, wydaje się, że po prostu ta płyta więcej mówi o Wacławie Zimplu niż o Sagarze, bo pokazuje, w którym miejscu jest Zimpel w tej chwili. przy okazji poprzednich płyt Sagary studiował muzykę hinduską, był nią zafascynowany, starał się niejako włączyć w nią trochę swój styl grania. A w tej chwili, kiedy jest w znacznej mierze producentem, patrzy na muzykę całościowo, wykorzystuje elektronikę, stara się, chociaż oczywiście z pomocą Jamesa Holdena na tym albumie, stara się, wydaje mi się, połączyć różne wątki. I ta Sagara brzmi jak taka muzyka totalna w wydaniu Wacława Zimpla, momentami. Ta historia jest taka, że materiał, który ukaże się w najbliższy piątek, został zarejestrowany jeszcze przed pandemią. Został zarejestrowany tutaj w Warszawie częściowo, następnie partie zostały dograne w Indiach, powróciły z powrotem do Warszawy i po prostu tutaj przez te całe lata Wacław Zimpel po prostu uczył się produkcji, uczył się od Holdena, od Shackletona i to wszystko wpłynęło na to, jak ta muzyka brzmi. Na pytanie moje, a jak muzycy z Indii dzisiaj przyjmują to? Mówi, no wszystko jest okej, bardzo im się to podoba. No ale rzeczywiście jest to już bardzo wyprodukowana inna muzyka Sagary, inna Sagara. Posłuchajmy The Rite of Rain z albumu Sagara, zatytułowanego po prostu 3. We'll be right back. Sagara, czyli Wacław Zimpel i jego hinduscy przyjaciele, no i jeszcze jego kolega brytyjski, czyli James Holden, w tym utworze się pojawia. Utwór zatytułowany The Rite of Rain. Producenta. Trzecia Sagara. No ja przyznaję, że z tych trzech płyt ta podoba mi się najbardziej. To brzmienie Sagary, które już jest rzeczywiście takie bardzo nieokreślone. To już nie ma takiego prostego połączenia improwizującego klarnecisty z muzyką hinduską, tylko mamy już całą gamę brzmień. Właściwie wszystko też bardzo oparte na takich minimalnych strukturach, repetytywnych, powtarzalnych, coś, co zawsze Wacława Zimpla bardzo interesowało. I to wszystko zjednoczone razem robi rzeczywiście ogromne wrażenie. Ciekawe, ile tego odda się na koncertach. Dadzą się poprowadzić Zimplowi, a ile pójdą w swoją stronę po prostu i będą grać swoje. Zobaczymy. Teraz w HCH przenosimy się do Kalifornii, gdzie działa Nate Mercero i fani popu znają go z takich płyt jak albumy Lizzo czy Johna Legenda. Tam zarabia pieniądze, a poza tym szaleje na scenie takiej improwizowanej gdzieś w okolicach Carlosa Nino, który jest tym guru tej sceny. No i różnych innych muzyków, z których tak, od których pożyczył sample. Od André 3000, Lara Diego, Suri, Boto Fassiny, Idrisa Akamora, Shabaki Hutchingsa, Kamasiego Washingtona, więc Towarzystwo Międzynarodowe. Zlepił to wszystko improwizując na gitarze, bardzo często wykorzystując syntezator gitarowy. Robi to świetnie. Każdy utwór jest inny. Z każdym utworem lecimy w inną stronę kompletnie. No i to jest najbardziej fascynujące w tej płycie, że słuchając od początku do końca mamy wrażenie obcowania właściwie z wieloma muzykami grającymi razem, ale gdzieś jesteśmy w różnych światach i w kompozycji, którą państwu wybraliśmy, Surfing in Manhattan. Jesteśmy na Manhattanie. Tak, i to będzie takie surfowanie, bo ten głos to jest głos Lara Diego, poza tym będzie Carlos Nini, o którym wspominałeś, będzie sam lider na syntezatorze i gitarze, bo to Fassina na instrumentach klawiszowych, no i tak dalej, to wszystko połączone w jedną całość. Nate Mercero. Ładnie, ładnie gra. Nate Mercero, Surfing in Manhattan z płyty Excellent Traveler. No i to jest to połączenie bardzo różnych dźwięków w taką jedną ambientalną pigułkę. I ładna muzyka zostanie z nami do końca tej godziny HCH. Co nie znaczy, że po 22 będzie brzydka. Nie, wręcz przeciwnie. Być może nawet jeszcze ładniejsza. Oleg Szpudejko, Hejnali, producent z Kijowa, zafascynowany z jednej strony polifonicznymi utworami z przedwieków, a z drugiej strony muzyką zespołu duetu Coil, która była bezpośrednią inspiracją do kompozycji Aves Rubre na syntezator modularny. Słuchamy i wracamy po godzinie 22.